أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مقصد دی سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سن دی سورۃ کی سلور مسلی دی سلور مضامین دی دارنگی سورۃ پر سلور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 149 پوری پائے کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ پر ذات او صفات کی ہو دے دویم ایسا دے 101 نے 176 پوری دویم ایسا کی دویم مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابت ہے کہ اللہ ہمیشہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران را لیگلی دی چپائی کی اخری پیغمبر نبی علیہ السلام دے دا غنباد پل پیغمبر نرازی بل شریعت نرازی. دریم ایسا دے 177 نا 253 پا دی دریم ایسا کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ یعنی بدنی قربانی پشکول دا اللہ پڑھا رکھے کہ دا دو مسئلی نمانی جنگ جگڑے کئی پدی کی توحید کی رسالت کی مداغی صدر جہاد قول دی یا دا دو مسئلی نشی خوری اندے پر دنیا کی بغیر دا جہاد نا ریو جنا اور پسید رہے وہ مسئلہ پر صورت کے دا جہاد را ہوئے او سلورم ایسا دا 254 ناخر پورے پائی کی سلورم و مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی قربانی پشکول دا اللہ پلا رکے مال لگول دا اللہ پلا رکے سکا جہاد بغیر دا انفاق میں نکی گی. بیا اول ایسا جسل آیتون دا دا بیا پدرے و بابون کی تقسیم دا اول باب 1-20 بورے دریم باب دا آیت نمبر 21-39 بورے دریم باب دا آیت نمبر 40-100 بورے اول باب چی 1-20 آیت بورے دے پدے کے وضاحت داغا دریو ڈلو کئی کمچی سورت الفاتحہ کے اخیر کے مختصر بیان شوی مومنان کافران منافقان دل تداغی لگ وضاحت کے دمخ کے نام مخ کی مختصر ذکر سے ادھر تداغی لگ شانتی وضاحت زیاد کئی اول 5 آیتونو کے دا مومنانو بیان کئی داغی 5 صفتونا یو ایمان بالغیب پغیب و ایمان روڑل دویم و یقیمون الصلاح مز جاری کول پخپلاو کول او نورتم ویل درم صفت ومما رزقناهم ينفقون مال لگول دا اللہ پلا رکی سلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پا قرآن باندی بنور کتابونو اجمالی ایمان مختصر ایمان چیر افض آو دا اللہ کتابونا او دا خپل وقت دا پارا حق کتابونو پا خپل وقت کی او پا قرآن مانی تفصیلی ایمان چیر دی پا احکام و باندیزان پویا کول لی عمل کول لی او 5 صفت دا مومنانو وبالآخرت هم یوقنون په آخرت باندې یقین ساتل. حکم د دنیا ولا بیان ک اولائک اعلی هدن من ربهم او حکم د آخرت و اولائک هم المفلحون. بیا دو آیتونو کی آیت نمبر 6 اوسط کی شبغم او آیت کی بیان دا غدوی میں ڈلی چاہاں کافرانو دا غی وضاحتیو کا ددی دو صفتوں نے بیان کر یو زد عناد او دوی محق پٹول او حکم دو دنیا والا بیان کا ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ یعنی اغا اسباب د فهم اغا اسباب د پوی اغا زرائی د پوی چپاگی باندې انسان پوی حاصل ای چی اغا زرده وگون دی سترگی دی پس ترگوی اوینی او سیزا کلچ انسان پوی او سیز باندی پوی گی یا پوزان پوی نو پس ترگوی اوینی پا وگونی واوری اغا سیزا او دارنگی زرکی پی سو چکی دا درې وانه اسباب د فهمو نو دې خلکو نه دا چې زد عناد وک حق پټک انکار وک د زد وجه نه دارنګي حق پټک نو دین الله اسباب د فهم واغسل په دنیا کې یعنی نوري وګونه بکار کوي ټیک ټاک وي سترګې بیکار کوي زربې روغي کله کې نه بدې زړه ته خوشي نه بدې وګونو باندې دې کله حق ووري نبا پدیشتر کو دیکھ لہا کوئی نی حق سشے دے قرآن دے بیغمبر طریقی نی دنیای حکم دا شا دے خلکو چی اللہ والا ازباب دا فاہم اغتی واغستن او پاخرت کے سزا سدا حکم اخروی ولہم عذاب ناظرین دیل اللہی عذاب باللہ ور کی اگر اللہی عذاب یاد نکا چی سمرا اللہی عذاب باللہ اللہ ور کی اوزده دی دینا دا کمایتو نا چه ما اولوستل دا آیت نمبر 16 پوری پا دی تقریبا دا سو نه آیتو ندی پا دی کی بیان کئی دا غدره میڈر ایکم چه مختصر بیان شو و مخی صورت کی ولد دوالی اگر حیران و پریشان چه منگا ہوئی منافقان چه دا منافقان دینا مراد دی نو پا دی نه آیتونو کی داغی وضاحت کی لگ پا دی دی کی دداغ زوالینو دا منافقانو لگ وضاحت کی دا مخینا او دا منافقانو نه لس صفتون ذکر کئی پا دی نه آیتونو کی لس صفتون دا منافقانو ذکر کئی پا دی آیتونو کی ورا یاد ساتي کلم چې په یوځې کې مسله بیان شي د توحید د الله کتاب بیان شروع شي نو پازې کې اول کې دو قسم خلک یعنی دو قسم خلک جوړ شي یو ته ویل کېږي مؤمنان منون کې چې کوم داغه مسلې منون کې د حق او دویم قسم خلک هغه چې غي نه مني انکار وکړي منکرین کافران دا درې مډله د منافقانو دا هغه وخت کې پیدا کیږي کله چې مسلمانان په ترقی باندې شي مسلمانان ترقی شروع کی اسلام تلاوی کلاوی دل شروع شي اسلام خریدل شروع شي نو بیا په کافرانو کې باز خلک کی چاغي د مفادو د بارا د ظاهری دنیاوی اغراضو د بارا مفادو د بارا په ظاهر باندې ځان اوخی چې موږ مسلمانانی د اسلام جامه په ځان باندې راوچې حالانکه اگر در پردا په پټه باندې کافری موږ ویلو په اصول کې د منافقانو دوه قسمونه منافق اعتقادی او منافق عملی تاسو بیا دی اصول و فائدہ بتاو اس تو پتہ لگی اس نو دغا کافرانو کی چکم د اسلام جامه د مسلمانۍ جامه په ځان واچي او ځان خلکو دخی چې د مسلمانۍ مونږ او دس پم کې تاسو سره بکینی پاسي او د اسلام جامه به په ځان راچوونی لیکن در پرده بده کافری عقیدتن بده کافری کافرانو سره به راز باز وی دغه مقصد بس دی دد سي جاسوسي کول د کافرانو د پاره نو دته ویل کیږي منافق اعتقادی لکه د دې مثال د نبی علیہ السلام په دور کې عبد الله ابن ابی ابن سلول اغلوی منافق او دارنګه داغه غا پارٹی چې کومه واده هغه ملګری پوښي بل دویم قسم چې کوم منافق دی عملی دیوی کرم مومن مسلمانی کرم مومنی لیکن ددن سستی کیږي د دین په کارونو کې د اسلام په کارونو کې په مونږ کې په نور عبادتو کې په جهاد کې د دین سستی کیږي یعنی عملاً سستی کیږي د دین په کارونو کې ددن دته د شریعت په اصطلاح کې منافق عملی ویل کیږي دیوم چې دغه سستی جاری ساتي نو آخر کار ددن منافق اعتقادی جوړ شي پوشه اگر د ایمان نه لاسوی دي دارنګ د ایمان نخلاص شي قران کریم د دې منافقانو بیان کوي دې دې کوم دارنګ اکثر کیسمره مدنی صورتونه دي د منافقانو بیان پاغي کی راضی ولی ځکه په مدینه کې د مدنی دور چکم ژوند د نبی علیہ السلام نو په دغه وخت کې مسلمانان په ترقی باندې شو ځکه مکه کې مسلمانان کمزوري مکی دور چې څومره ده بیا په مدنی دور کې کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړ مسلمانانو جهادونه شروع کړل د بدر واقعه شو بیا د احد نو مسلمانان داغي نوم خور شو د اسلام هغه نوم خور شو خلکو پیژند د اسلام په باره کې دارنګ مسلمانان داغی یو نوم پیدا شد نو پا دی که بیا منافقانو پا ظاہر باندی ده اسلام جامع پا ځان راوا چولا او اغی ځان او خود چرا منگ مسلمانان یو لیکن در پرده اغی ده کفار و سرا داغی راز بازو او دارنگی داغی سره بے ده مسلمانانو خلاف اغی ده پاره بے جاسوسی کولا پوشی لکه کوم چې منافقان د مدینی وو دارنګ یو چې کوم او منافقانو چې غید کفار سره به راز باز ساته چې کله به موقع ملاو شو لکه د احزاب په موقع باندې پوښي دارنګ نو به د باندې موقع چې پای کې غید نبی علیہ السلام او د صحابه او د مسلمانانو مقابل کې د کفار سره راز باز ساتلې وي او دارنګ خبرې ترې کړي جاسوسي کړي پوښي نو قران دې دې کې د منافقانو دا بیان کې وګوره دې دې کې د منافقانو دا صفاتونه د کافرانو نه زیات کړ د کافرانو دې صفاتونه بیان کړ لیکن د منافقانو له صفاتونه بیانې ولی زکات د نه نقصان زیات دې د کافر په نسبت زکات دې ځان خې چې رزه مسلمانې کلمه وي لیکن دغه نقصان زیات دی د کافرانو نه د دې وجه نه د ایتونو کې کتا سو ګوري نکړ مکه وی خان ګناه نه نکړ یې په ونه کوي وای ا جګه مې خبر زما په ورځ ورځ تنګ شي وته دا خبره یا ساتي زبر دې نه زم بهدا وته کله مې ورځ تنګ شکه زبر دې نه زم دا خبره توازیه پدې کوم چې بیا چر سو کراځي ته زبر درس نکوم دې دا خبره زتا توازیه وکم پوښي خدا زر بکلا نا کلا آغا دو آغا تاو کئی لاوز روزی او دست بکئی خبری آن ساته چل کلو دو کافرانو دو مومنانو پایتونو کی و اولائی قوم المفلحون چکره دو کافرانو آیتونو شروع پل نردسوی ان اللذین واو سرن ذکر گئی اته ورنو ذکر کړي ولی زکات ایمان والو او د کافرانو سم مناسبت شته نه کافران ځان له خلق دي، مؤمنان ځان له خلق دي. دا غي او د دې سره نسبت نو دې وجنه منځ کې واو را نه وړ د سره. لیکن د منافقانو او د کفارو د دې په خپل منځ کې تعلق و سره سره، ځکه منافق عمر دې چې کوم د کافر سره تعلق ساتي د مسلمان سره هم که تعلق د دې نو دو مطلب د پاره ورنه دې په منځ کې اصل کې حقیقت کې د کافر مرګره نه. نو دې وجنه د منافقانو د آیتونو چې شروع کین نو اول کې واو راوړي و من الناس، ځکه دې او د کافر دغه کار یو دی. کافر ښکارا انکار کوي او منافق د ښکارا انکار نه کوي، خو ها هغه ښکارا منلوم نه چې کوم د اسلام احکارونه دي د مؤمنانو کوم صفتونه دي اپا د کې نشته دی، هغه کارونه د ایمان والو هغه د کې نشته. پوه شي دې وجنې په واو سره ذکر کړه د کفارو د آیتونو سره دای یو ځای کړه ځکه دې د هغې ملګری دی. ومن الناس په دې آیتونو کې لس صفات ذکر کوي د منافقانو مختصر غونتې ویم. یو صفت په دې آیت نمبر 8 کې اتم آیت کې چې په خوله باندې یوا او په زړه بلا، دا د منافق لومبه صفت دی چې د دې په کومه خبره چې بخلی ابه پزړ نه دار سره په دې خبره باندې منافق پیږي چې د دې کومه خبره بخلی دا به پزړ کې نه او چې کومه پزړی دا به بخل نه. نو یو صفت د منافقانو اتمایت کې چې بخلی یو او پزړ بلا. دویم صفت آیت نمبر 9 یخادعون الله والذین آمنوا، ټګمار دی ټګی کوي دوکباز دی ټګمار دوکباز. پوښي کوم کو ته ملاویږي دا الله سرم ټګی کوي د ایمانوالو سره ټګی کوي دوکور کوي. نو دویم صفت د منافقانو ټګمار دی دوکباز دی. درېم همدغه آیت نمبر 9 کې وما یشعرون، شعور پکې نشتا. ګوره یو دی عقل یو دی شعور. پوښي شعور دا په زناورو کې ځکه زناورو کې عقل نه، لیکن ځکه شعور او عقل کې فرق دی. عقل چې کوم انسانانو کې وي نو دې د یو څیز انجام ته رسیږي چې دې او کار کوي چې چا کې عقل دی نو هغه چې یو کار کوي نو هغه د هغه کار په انجام پوهېږي چې دا کار زه ولې کوم. لکه مثال یو انسان دی د په سر باندې پیټه ایښی دی یو پنډوکې ایښی دی یو شیز ایښی دی چې روان کړی دی نو ده ته دا پته ده چې ما په دې سر باندې یا په دې ملا باندې دا غوټ ایښی ده دا مې بار کړی ده نو چې دې څه مقصد دی دا څه د پاره وړم وجه څه ده. لیکن همدغه پیټ یې ته په خر باندې واچوه په بل څاروي باندې واچوه نو شهید هغه ته به دا پته لګي چې او ما باندې پیټ پروت دی. لیکن دا د پته نه لګي چې زه دا پیټ وړم خو چې کتابونه پرې ولیکې نه دی نو هغه سره په دې کې دغه نه راځي چې دا کتابونه په ما پراته دي یا څه شی پروت دی نه هدونه ته پته لګي چې او یو بوج یا پیټ پیټ را باندې پروت دی. پوشی. نو عقل او شعور کی فرق دے. عقل انسان انسانانو کی پا جناتو کی وی نو عقل انسان عقل انسان لا دادا غور کئی تمیز ور کئی چه دے دا غصیت انجام ترسی چل دا کار زکوم ولی کوم. او شعور دا غنی شعور کدائی چرا دونو دا پتی چل دا کار زکوم نور دا پتن لگی چرا ولی کوم نتیجه و دارنگی مقصد سره. نو دی درین شفت ده منافقان چه دی که شعورم نشتا لگی آقا چه کم سیز پا زناورو کی گره انسانانو کی اقل پوش شعور دوانی لیکن زناورو کی صرف شعوری اقل پا کنی تا خبر یاد جاتے انسان اقل شعور دوانی لدی زناور شعور لدی اقل نلدی. منافق کی شعور ام نشتا کل خفری دا اخبر بجوی نو درین صفت چی دیکی شعور ام نشتا مطلب دادا زناور نو مخت دی انسانان خلارس غٹا خبرا سلورم صفت دیکر کئی پا آیت نمبر 10 کے فی قلوب ام مرضن دا مرضیان دی سلورم صفت مرضیان دی چکم آغا مرض دے دا منافقت اب اکی دے سلورم صفت مرضیان دی بینزم صفت امدغا آیت نمبر 10 کی بیما کانو یک زیبون دروغ وی دروغ ویل او دروغ کول دوان صفت دے کذب صفت دا قول امراضی دا خلی دا خبری او کذب صفت دا فعل امراضی عملی عملان هم یعنی کارنه ده دروغ دی او خبره ده دروغ دی دروغ وایوم او دروغ کایوم نو دای پینزم صفت دروغ ویل دروغ کول شپغم صفت آیت نمبر 11 او 12 چې کار د فساد کوي او وای ورته اصلاح یعنی کار د فساد کوي لیکن اور توئی اصلاح چر زخ نیک کار کو ما اصلاح کو ما زخود دو روغ کو مانان کے کار بے در فسادی نو کار در فساد تا اصلاح وئی اون صفت آیت نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ حق پرسو تبی وکفان وئی حق پرستو تا اگر دا دین مشران حق پرستو تا بیوکوفان ہوئی چل دا بیوکوف دیدی نپوئی گی زمان دا معاشرے قانون دا دے طریقہ دا دا خلقو چکم حق پرستی مواہدی چی حق بیانی دروغ دوکا نکی دا خلقو بلیز باندے اگر بیوکوف یہ روئی دے نپوئی گی پوش دے ساده دے ودا نه پوی او هغه چکم سیاست کې دوکا دروغ وي یو ودا او خيار دے هغه چل ول کول دوکا کول پوشي نو داخل کو تا او خيار خاري لیکن هغه چکم روغ انسان دی چکم دوکا نه کوي او صفا خبره کوي صفا کار کوي نو هغه خلکو ته کما کلخ کوي اون صفت حق پرستو تا بیو کفان ہوئی دا دا منافق کار دے حق پرستو تا بیو کفان ہوئی اتم صفت امدغ آیت نمبر 13 کے لا یعلمون جاہل دی نپوی گی مطلب جاہل دی جاہلان دی اتم صفت جاہلان دی نہم صفت آیت نمبر 14 کے 14-15 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ چی ایمان والاو سکینی نویستا مرگرے او چی دشمنانو سرکینی دی ایمان والاو اغی سر دمرگرتیا اظہار کئی دا نهم صفت چې تا سکینه استامر غره او چې دشمن سره کینه لاغمر غره پوښي دوانو ترسته تخزوي دوانو ترسته کاروبار زکه مفاد پرسته کنه چې کوم ترسته مفاد نو هغه ترسته منډه کوي نو استامر غه تا سمر غرتیا کوي د دشمن سره هم کوي ستا دشمن سره او دانګي لسم صفت هم در آیت نمبر 15 کی یعمهون حیران او پریشان کم چی دو سورت الفاتحہ کی منگویلو ولد دوالین یعمهون دائی لسم صفت دے حیران او پریشان دے با ہمیشہ حیران او پریشانی پوش زکا دے یو لار اختیار نکڑا و دے مفاد پرستے کل یو طرف تا کل بل طرف تا دارنگی صفتونا دارنگی حکم دو دنیا والا ذکر کئی آیت نمبر 16 کی وما كانوا مهتدين. دا والله حکم د دنیا ذکر کوي وما كانوا مهتدين. او حکم د اخرت آیت نمبر 10 کې ذکر کوي ولهم عذاب الیم. په دنیا کې وما كانوا مهتدين چې په سملار باندې دی نه دی روان. او حکم د اخرت ولهم عذاب الیم او دویل ده عذاب دردناک. گوره کافرانو ده پار عذاب و نادیم وی حکم ده آخرت او دویل پار حکم عذاب ده آخرت و لهم عذاب و نعنیم اغیر عذاب لوی دیل عذاب دردناک. ولی زکر ده نقصان ده کافر نزیاتو ده وجنا زکر ده ده وجنا مسلمانان دیر دردن کی ده منافقانو ده وجنا ده دیل وجنا دیر نقصان رسی کی ایمان وارو ده مسلمانانو ده دیو جنا اللہ بولا دردناک عذاب ورکی. سنچی مسلمانان دردی دردی گی دردی دو جنا دکننگی بے اللہ او دردی پا آخرت کی. پوش دا دی نها آیتنو خلاصوا مختصر پادشو ترجمہ غاسان دا ومن الناس بباورم خواہ دایا ساده ومن الناس او بازی دخل کنا یعنی مخک چې کوم بیان شو کفرو دا منافقان هم دا خلکو نه یو خلک دي. دیو چې نه وي ومن الناس او بعضی د خلکو نه من هغه څوک دي یقول چې وای آمنا بالله من ایمان راوړې په الله باندې وبال یوم الاخره او په ورځ رښتونی باندې ورځ رښتونی یعنی د اخرت ورځ. وما هم بالمؤمنين او ندی دوی ایمان والا. معنی کیو سوال راضی یو طرف ته وای او بعد دخل کو نا بنا غسوک دی یقول چوای آمنا بالله من ایمان را وړه پالا باندې او بوره دی رسنای باندې په اخرت باندې زمون ایمان دی پالا باندې زمون ایمان دی. او بیا وای آیت کې اخره کې وما هم بمؤمنين او ندی دوی ایمان والا. یو طرف ته وای چې دوی وای مونږ ایمان راوړې دي او بل طرف ته وای چې را ایمان والا ندی. نو څه معنا یو دې کې وای ایمان راوړې دي او بل طرف ته وای چې ایمان والا ندی. یو خبره کې دی چې یا ایمان والا کې دی چې یا ایمان والا نشي کې دی. پوښ نو مطلب مانا کې اشکال لے نوش مانا کودا سکورا ومن الناس او باز دخل کنا دا دا منافق صفت دے. منافق وای بیو سو کئی ببل سا دا با خبر پخلی ہوئی لیکن دسر حالت بے بدلی دا غینا تا سا بیو شانتی لیکن پزر کے بے بلا سو چلی گی. دیو جنو قرآن وی ومن الناس او بعد دخل کونا من حق سوب دی یقولو چوائی پخلا باندی اخبر او سوبی کئی خان جو اس دیسی ماناو کی نو مانا بد توازیح شی لکا کداو سونو آئے نو بیا اعتراض پی رازی چرا یو طرف توائی چی منگ ایمان را وڑے دے او بل طرف توائی چی اللہ قرآن وی چرا دی ایمان والا ندی. نو مانا با او باز دخل کو نا من هغه سوق دی یقول چوای پخله باندې قول دا صفت دی دخلی ای دا خبره دخلی د صرف پخله باندې وای. او باز دخل کو نا من هغه سوق دی یقول چوای پخله باندې یعنی مطلب ترجمه حد پر دا خبره کوي. دا خبره صرف د جې دی دا د زنه نه ده وای په خپل باندې آمنا بالله دای د خپل خبره چې مون ایمان راوړې په الله باندې دای د خپل خبره ده. وبل یوم الاخر او پورز رستنه باندې چې زمون په الله باندې ایمان ده او په آخرت باندې زمون ایمان ده دا خبره ده صدا د خلی دا د زړه نه دا و ما هم بمؤمنین او ندی بی ایمان والا د زړه نه ٹھیک د څه معنا چې او کینو معنا به توازن شي که عام معنا کې څنګه چې عام ترجمه کیږي او بعد د خلکو نه معنا اوسو دي چې وای مون ایمان راوړې پالا او پورز رست نه او نه دي دوی ایمان والا نو معنا یو طرف ته وی ایمان راوړې دی بل طرف ته وی ایمان والا نه دي معنا باندې اعتراض راځي سوال راځي کتابانی او سره سوالو کی چرسو کی که مسلمانی کافری نو بیای جواب بونه کلشی نه نه اول ده قول نمراد موی ده قول یقولو قول ده قول وی وینا تا او دا صفت ده دخلی وینا کی پخلو باندی او ایمان صفت ده دزر ما بروز پده الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ كِمَا وَزَحَدْ کرده ده ده کی ایمان دا صفت ده زړه دا بزړه کی خبر به وي نو معنا او باز دخل کو نا منها غسوب دی یقول چې وای په خله باندې دا خبره د خلی دا کما چې آمنا بالله موږ ایمان راوړې ده په الله باندې دا خبره د خلی دا ها وبالیوم الاخر او پرج رستنی باندې وما هم بمؤمنین او ندی دوی ایمان والا دزرنا یعنی دا خبره پزره که نشتا حقیقت که دا خبره صرف دا جبی دها دا پوری دا چه منگ اللہ منو پا اللہ زمان ایمان دے باخرت زمان ایمان دے لیکن دا خبره پزره که ندا نا اللہ منی دزرنا نا آخرت منی دزرنا پوشی دا خبره دخلی پوری دا گورا دی آیت کی آمن نا باللہ دوی ذکر کړی دی الله او اخرت اصول د ایمان چې کوم دي سلور اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت د قران او ایمان بل اخرت صحیح ده نو دوی ذکر شوی دی رومبه او اخیره اولنه او سلورم ایمان بالله سره ایمان بالرسول دا لګیدل شامل دی ښا پدې ځکه او د بل یوم الاخره سرا ایمان بالقران صداقت د قران چې کوم دي هغه هم به کې شامل دي ښه یعنی مطلب دا دی چې دوی دا کوم خبره کوي چې زمون په الله باندې ایمان دي په پیغمبر زمون ایمان دي په قران زمون ایمان دي په آخرت زمون ایمان دي چې کوم اصول د ایمان دي نو علاوه دا خبره د خلی دا وما هم بمؤمنين او ندی بی ایمان والا د زړه تا خبره د زړه نه ده خوش یو صفت د منافقان بیان ک چې دی به یو چې کومه خبره په خله باندې دا به غره پزړه کی نه پزړه به یو وي او په خله به بری صحیح ده یقادعون الله تګی کوي د الله سره معنا دې کوي ما لفظی معنا چکم دا عام چکم معنا کئی تگی کئی دا اللہ سرا تگی کئی دا منافقان دا اللہ سرا والذین او دا کسانو سرا آمنو چی ایمان راوڑے یعنی دا اللہ سرا تگی کئی دا ایمان والاو سرا تگی کئی دوکا کئی نوزا مومنانو سرا ہو با تگیو کیسا که ایمان والا مسلمان مومن اگو بنو پوئی گی کنا اگا سرا با تگیو کی دوکاو کی دا خبر رٹیگ دا لیکن دا اللہ سره ټګی کیدې شي که اوسو دا اللہ سره ټګی یا دوکو کی دا معنا کوټی نه دلو چیرې ټګی کوي دی دا اللہ سره او دا اللہ سره اوسو ټګی نه شي کولې وښه یو ماجوم ته نشي ټګلې چې هغه سره ته ټګیو کی هیته ول دل څلو ډور کې چې دا وال 100 روپے ممکن دا داسې چې ماجوم لته له څو روټ ورکی په خلاګه مخ د مخې ودا طریقې وې اوسن کې دې شې باندې وکړو مله طرف ته کی حدیث په خوا به د اسخاد دایره کولې هیله اسخاد به ورته وی دی مولانو به کولې اوسن کې دې شي د کلو طرف ته بانډو طرف ته کی بخار او دا دی لاکو کې دا شی ختم شو مخې بخار دی دینو کوم کېږي پوه شي یو طریقه به جوړ کړی و نت کې غالباً په دې ویډیوګانې شتم دی طریقه به دا جوړ کړی و جنازه به وشو او د جنازې نه بعد وا چې کوم د مړی والا کور والا وو نو هغه به صابون را وړي او ځان یې مازونه یا سنغ دی روپۍ هم پکې وي دا به کوم څه کیږي وي یو مشر مولا بو او سره نور بداغنا چې کوم نور مولیان وو دا سره مولیان به پکې نه سره سره به پکې کېنا سم شه په دې دایره کې یو مونافلی وونته جوړ کړی و چې بس دا د هغه د قسم چې د هندوانو دا خلکو د عیسایانو دا خلکو چې کوم هغه یو دا جوړ کړو چې بس چې کوم د دې هغه مذهبي کتابونه او کده هندوانو دی کده عیسایانو دی نو بس دا صرف د مولا کار دی دا بس صرف مولا وای او هغه چې زمونږ د خلکوم د يهودو ناغستې دا زمونږ استادانو سره دی الله خو کی چغی دغه شی مونږ ته خو د چنا قران دا هدل للناس دی وای دا د ټولو کتاب دی دا خو نه چې صرف مولا به وای اوسم ګره چې کم زینو کې د الله د کتاب د قران درسونه نشته نو باغ زینو کې اوسم مولیان دا خبره کوي او امیان باغی عمل کوي کی وای قران ویل په ترجمه سره دا بچا لازم نه دی بلکې قران بشر مولا وای دا د مولا کار دی عام خلک بوده صرف ناس دي چې څور ته مولا وای بس عقب منی اې دا د يهودو د عیسایانو د دوانو طریقې اوجه نو یو طریقې جو لکړه و د ځان نه په دې طریقه باندې وي موږ د مړی نه چکم منجونا روجی قضا زکه جکم هر د فقہ جکم اصطلاح دا اسقات الف شین قاف قنداری الف توی اسقات اسقات وی غرزول ہوتا اسقات دی حمل حمل غرزول نو اسقات وی غرزول یعنی مطلب من دی مڑی نا چې په دمانه کم منجونا روجی کم بقایا پاتې وي نو هغه ته منګ غرزو یعنی مطلب الله مخیتا من یو چل کو او په دې طریقه باندې من د دنا د چې کوم منځونه پادشي وی روګې دنا نو منګه الله سره چل کو په دې طریقه باندې د منځونه هغه د دنا لری کو ورځوي چې کوم د باندې هغه بوج پاتې دي ٹھیک ده دنه کولو نو په دې طریقه باندې به چل کو هیله اسقات به ورتوي وې دا منګه هیله وی چلتا وې دا منګه چل کو چل به څنګه کو مشر بولا بچکم بشورو کولا ویلی وی ټکی مولا جی به وندې جوړ کړو عام سره به پویدل نه اون چکی ولې جوړ کړو وای دا مالک امال کبار څومره بروتو خډیر بو خو لیکن ویلی به څنګه وای دا مالک قلیلا لګ مال اور بسې په خدای خدای امدا ټکی را چکم یو خادیونه مونږ وایو په خدای کثیرا په لوی ټګي باندې دا به دې الفاظ وخا چې چا دې دلی وی نه دلی وی ما نه دلی ما ته پته ده پوه شي خدا ټکی مونږ ته نو مالو دا چې کوم ټکی به دې مولیا نو ویلې په دې اسخات دا اسخات دایره ما لیدلې ده لیکن د دې ټکو نو خبر دا چې کوم به ویل دا مونږ ته ساده نو خو چې بای مولیا دا ټکی وي دا مال قلیلا او بخدای کثیرا دا لگ مال مال بار سوم نڈی پروتو پاغا وقت سرا لیکن ویلی بی دا لگ مال زکر مولیانو دا پارا خدا چی دا طول دنیا دا مولیان جی کنم بوئی لگا را او بخیدائی کثیره دا لویا پتا گئی مانی پوشی او پو غبن فا غبن دا غبن دا تکی هم تکی اردو کی مستمالی گی او پو غبن فا حشا او پو لوی غبن پو لوی دوکی سرا دا مال ما دې قبول کړي چې کوم مال وبروځو صابون جانې ما زنو پیسې دا مال ما دې قبول کړي او ما تا ته دې در بخلې بل مولا دې انو لغشي په پزې پروتو خو بس یو اشاره سره وکړه دا مال ما تا ته در بخلې پوه شي نو دا یو بچکر بچری ده داسې کمیسار په منځ کې به زر روپۍ پرتې وي نو چې دی بل ته به وبخ نو د زرو نه بدل شي 2000 وي دا مونږ زیاتو په دې طریقه نو چې دا څومره به زیات شي نو د یو موس فیدیه تقریبا چې په نن سبا وخت کې په کم 2 کیلو غنم چې کم هغه د څو نه کم فیدیه ده د مونږ کم چې د روزي فیدیه ده کنه روزي فیدیه خو د په ده کنه چې کوم سره سایه مونږ ورکو په کم نه کم چې کوم پوهیږي دغه علاقې علاقے په نن د بازري نو کې بازي خلک د کشمیر سره ورکې میوه نه میوه چې کوم خورل کې وو چې میوه چې کوم د کشمیر ورته وي پوهیږي سری تم چې کوم دا چاول کې چې ورګي او غشنی تم کشمیر وي پیږه نه کړه سره میوه چې کوم یې آشنا هغه د کشمیر وي نو دا غي تقریبا 2 کیلو دی که 3 کیلو دی هغه دارې کجوره 2 کیلو کجوره کې بیا قسمونه دي مختلف پوهیږي خو به هغه دغه پورې د چکم دغه ماشره کې آغازه کې چکم دغه چریږي زمونږ په دې علاقو کې خلک اکثر د غنم واغ ورکي ته چا چې څنګه وس کیږي حساب سره خبره ده ښه به تر هغه چې چړي وس ویر کې نو چکم زیات دغه د پکې هغه دې غینه دی ور کې فیدیا د مونږ یاد د روزي چکمي یا سرسایه چکمي خو به حال پاو کم 2 کیلو غنم چې کم د غنم وي صاحب ده دا د یو موس فیدیا ده اصل کې دا د روزي فیدیا د موس فیدیا چې په قران او حدیث کې شته نه خو اصل کې د روزي په دغه فیدیا معنی علما او قیاس کړل چې د مونږ هم دغه فیدیا ده پوه شئ نو د روزي او د موس یو شان دی فیدیا ده پاو کم 2 کیلو غنم اوس ته ځین سبا وخت کې پاو کم 2 کیلو غنم چیر څومره راځي مثال خبره 200 روپۍ دي مثال یا 250 روپۍ دی یو 250 روپۍ واخله یا 200 روپۍ 250 کا دی یو موس فیدیا 250 روپۍ دی ٹھیک شو او دا مثال دی یو روزی فیدیا 250 روپۍ شو اونس که سړی نه پورس کی پینده منځونه پاتې شي وی کوریا ساتي کله چې یو سړی مری نو دته بده دوی دون اندازې چراو زموږ واری سره دلاو بغیر چکر وفات کده زمون غواړی دې ته خبر کې جوړه ما نه پوجل کې یو مزنه ده پاتې ته کوم هغه ته پته وای چې زمون په قام کې دا شیشته ده د ځخات د دایری کن بلا نو غواړی چې دا شنو غواړی لا پسې ونه کوي بلا قرآن تم نه سوچتاج ته بیا تقریبا د سن 95 96 پوه شو الانګي هغه ما تاسو مخ کې ویلو هغه یو فطرتي غلطه غونتی هغه د موحد غونتی پوښ زمون په کور کې الحمدلله د چچاوم کوم مثال دا د بابا غانو د تک راتک بکو زمون والي سه د وخت سره نه نه کې الله وانم په کلی کې کچیتا د خوخل کو سره ناس پاس هغه بیا په خپل ځکه مونږ واړو هغه له مونږ نه خبر کنه مونږ سره تقریبا 12 13 سال زوم چې مثال زمون والي سه وفات شوی دی نو دا غي نمخ کې اوس مونږ ته دونه اندازه نه کې چې را وی څنګه وخت تیر کړی دی بیا کنه خو به د دونه راته په سره چې څنګه مونږ دیدلې ده او زوم والي دا مونږ ته دا وی نو فطرتي ډول الحمدلله غي دا سي وایي ته په ځکه که په کور کې به هم د تعلیم غونټې کو د احادیث او دا رنګ دا چې کوم زنانه به ځان ترا غونډې کړو چې کوم ما دیدلې نو دا نه خامخا د درس هغه د دینه خبرې به ته خامخا کولې خو به د دین سره ډېر بینه محبت او پویږه ببه چې کر استاد یې راغې ته قران سره شو کوم دو زمو داغې نه مخ کې زمو د والد سره طریقه دا او چې هغه ته ما ماځیګر نه تر ماخه ودا دا غي روټي رو چې کوم ما دې درې چې څو نه پویږم د قران تلاوت به کو او سره به د چکم تلاوت به وک کني مې سي پاره به ویل کپاو به ویل او سره به داغې ترجمه په خپل ویل به چې کر استاد یې راغې استاد ته کیناس په جمعه کې دا رنګ بیا چې کوم استادي به دوره کوله زمون کور ته هغه ځکه زموږ سره خوا کې کور دی د استادي سره چې کوم دلته زور کور نو هغې ته سپیکر هم ترې راوړې د زنانو دپاره خو به حال قرآن سره یې شوق مینه وه خو زموږ والد صاحب دا نصیحت بس مې مسله دې پورې کوم چې کوم سړی مري نو هغه به دا وصیت کې چې مې ما نه دونه مونځونه روزي پاتې شوي دي که هغه وصیت نه وی کړی یار ساده پر اوسنو باندې ځکه هغه ته پته نه شي بوی دنه مونځونه روزي پاتې دي یا نه دي مسلمان مونږه کمیسال کمانه یو مونږ نه پاتې شي ما ته پاتې ما ته پته چمان ابو زروجا پادشو وی زمان لگاول نسو سے خبر دے اب خامہ کا وصیت کے چمان دون منجونا روجی پاتی دی ریفی دی ور کی یاد بخپلا کو وسو طاقت دی وی وی دی نسی ورے ساتھ دا خبر ہے ساتھ مختلف مسئلے بک راضی کہو سڑے پوجن کی ددنا منجونا روجی پاتی دی او تے دو نو وقت ملاو چھ تو منجونا روجی نو کر تے پدی گناگا دادا دے پد چکم بات کی دے کم وارثان دے باقی تو وصیت کے چمان دون منجونا روجی پاتی دی ریفی دی زما ور کی بیا پوچھ ما تو موقع ملاو نشوا لیکن کدتا یو سڑے داسی بیماری چگ منجونا روجی نہیں شنی ولے مثال پدا چھ بیماری بارے پکڑ پرتے چھ مجھ کو لے نشی روجہ نہیں شنی ولے وګړې پاګه د سره منځونو د روزو قضا شته نه داغه داغه چې کومه غفیده ده غفیده پاګه باندې سره نشته ده چې دا داغه بیماری په داسې حالت کې مړ شه چې د باندې منځونو د روزو قضا او د کول نه شه ان دې ته دونه موقع ملاو نه شه چې هغه منځونو روزي رو ګرځي نو پاګه باندې سره قضا شته نه د منځونو د روزو نه د ښاډ اور کولو طریق کار څه په کا په کم نه راوي کو بهرحال دا د مودیانو طریقہ بوا مزه زر روپۍ په پرتی نه یو بل ته وړ ډېر ریزن 2000 به شي بل بکې درې زرا او چې داس کسان دور مطلب داس زر نو چې بیا به دې مولا دا چې کوم مشر مولا لا وراګه د بچ بیا بل ته تلکنو لز زرا زر به دو نو چې زر به شي نو به به بیا غا چې پر اوسه وګورې نو یو لک به شي اوسه سوچو کوي وې دا منګا چل کو هیلا دې مړي د پاره چې د نک مونځونو روزي پاتې شي پاتې وي چې د فدیه وشي د الله نه دربار کې د فدیه مونږ ورکو د مونځونو د روزو پوه شي په دې چلو په دې چلو لکه وخت ما وي چې ماشوم له اسې مثال یو لس روپۍ والو په لس کسان یو ګرځاو ماشوم ته شو دا وا لس روپۍ ماشوم به دوکه کې په خبره چیرې دا لس روپۍ دې کلس دي ابو کاکا ما دوکه کې دا لس دې کشل دي ماشوم نشي دوکه کوله خدای دوکه کې پوږي نو دا د منافقانو کارونه دي چې غي په دې طریقه باندې خدای دوکه کوي نورم دا بلا کارونه دي د مليانو چې غي په دې طریقه باندې دوکه کوي چې نه مونږ خدای دوکه کاران کې خدای دوکه کوي نه دا ته ځان دوکه کوي ځان له دوکه ورکه په دې خبره یو خادعون الله نو زمانه د خیالو کې ښا عام مارا تکې ټګي کوي دا الله سره دا الله سره ټګي نه کوي مانا یخادعون الله بزعمهم تگی کئی دا اللہ سرا پخپل خیال سوک تگی کئی منافقان یعنی پخپل خیال بانی دے چکم کار کئی نو دے دا خیال کئی چر دا خوما دا اللہ سرا تگی اکڑا دوک اللہ میں دوکا کر حالانکہ اللہ دوکا کی یو انسان میں چھ دوکا کولے چون خیاری اوغا پوئی نو اگر نشی دوکا کولے نو سب اللہ سے دوکا کی نو مانا تگی کئی دا اللہ سرا پخپل خیال دا منافقان والذین او دا کسانو سرا آمنو چی ایمان روڑے یعنی ایمان والاو سرا تگی کئی پوشی چلا منگا دے اٹھا گو لیکن دا سوچ دے خیال لے اللہ سرا دوکا کئی تگی کئی دا مومنانو سرا تگی کئی خدا دا خیال لے چردا ما دی اللہ دوکا کئی مومنان میں دوکا کرل خو لیکن دا د ځان سره دوکا ده وما يخدعون ګور خیالو کې قران جواب کړي وما يخدعون او ټګي نه کوي دی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره ګور قران جواب وکستا چې را دي کوم ټګي کوي دا الله سره د ایمان والو سره دا دې د ځان سره ټګي کوي ځان له دوکا ور کوي ځان له تاوان ور کوي خیال دی وما يخدعون او ټګی نه کوي دی الا انفسهم مگر د خپل ځانو نشره و ما يشعرون او دې کې شعور نشتا او کی وضاحت وکړه چې عقل او شعور کې فرق دی عقل انسانانو کې وی شعور زناورو کې وی نو د کې شعور هم نشتا یعنی دې د زناور نه مخته دی دا منافق پوښي انسانان خلا پیدا دے زناور نم خطر دے دکی شعور قدر نشتے دے سرن عقل خلا غٹ خبرہ ندری صفتونا دو منافقانو تردیز منگوئے یو پخله یوا او پزله بلا دایا ساتيخه دویم ټګمار دی ټګی کوي او دریم شعور پکې نشتا و من الناس او بعد دخل کو نہ منا غشو دی یقول چی وای پخله باندې آمنا بالله من ایمان راوړې په الله باندې و بالیوم الاخر او ورځ رستنی باندې و ما هم بمؤمنین او ندی بی ایمان والا دزرنا یو خادعون اللہ تگی کئی دا اللہ سر بخپن خیال والذین او دا کسانو سر آمنو چی ایمان راوڑے ایمان والا دی و ما یخدعون او تگی نکی دی دا منافقان الا انفسو مگر دخپن زانو نسر و ما یشعرون او دی کی شعور نشتا